शिवांगी भागते हुए शौर्य के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, मामू आप आ गए। शौर्य ने शिवांगी के माथे को चूमा और बोला, अब मेरी शिवांगी मुसीबत में है और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? और तभी अनिरुद्ध कमरे से बाहर आया। वो हैरानी से शौर्य को देख रहा था। शौर्य की नजरें भी अनिरुद्ध पर टिकी हुई थी। एक पल के लिए उसे अनिरुद्ध का पहले वाला चेहरा याद आ गया। फिर उसने अनिरुद्ध से कहा, कैसे हो अनिरुद्ध? अनिरुद्ध बोला, ठीक हूँ, आप? इतने में शिवांगी ने कहा, ये शौर्य मामू, मतलब मेरे मामू नहीं अभिमान भाई के मामू है, पर उस हिसाब से मेरे भी मामू हुए ना, यही तुम्हारा केस हैंडल करेंगे। अनिरुद्ध बोला, आप लॉयर हैं? शौर्य ने नामे गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध छोटी आंखें करके शौर्य को देख रहा था और तभी अनिरुद्ध के पीछे से शिवाय बोला, अरे लॉयर ही है, इनफैक्ट इससे बड़ा लॉयर तो दुनिया में है ही नहीं, इसके बिना हम केस नहीं जीत सकते। इतना कहकर वो शौर्य के पास आया, उसकी बाजू पकड़ी और बोला, चल ना तू मेरे कमरे में चल, बैठकर बातें करते हैं। शौर्य ने कहा, अनिरुद्ध से बात तो करने दे। शिवाय बोला, अरे अनिरुद्ध से बात बाद में करियो, तू चल मेरे साथ। शिवाय शौर्य को लेकर कमरे में आ गया। कमरे में दिव्यांश, अभिमान, हर्षवर्धन और डैनी चारों मौजूद थे। शौर्य ने सबसे पहले हर्षवर्धन को देखकर हाथ जोड़े। हर्षवर्धन के पास आया, उसके पैर छुए और बोला, कैसे हो चाचू? हर्षवर्धन ने कहा, ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ, बैठ। इतना कहकर उसने अपने पास शौर्य को बिठा लिया। शौर्य ने शिवाय को देखकर कहा, अनिरुद्ध से बात क्यों नहीं करनी थी? शिवाय बोला, तुझे एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी, उसे कुछ भी याद नहीं है और तू उसे कह रहा है कि मैं लॉयर नहीं हूँ, तो क्या वो तुझ पर विश्वास करेगा? अरे लॉयर ना सही, लॉयर तो है, झूठ बोल तो सकता है ना, वैसे भी इस केस को झूठ बोल कर ही लड़ना है, अब प्लीज जल्दी से लड़ और फिर हम अपने अनिरुद्ध को लेकर वापस चलते हैं। शौर्य ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा तो हर्षवर्धन ने कहा, इस बार मैं शिवाय से अग्री करता हूँ, कुछ भी करके ये केस सुलझा दे और फिर अनिरुद्ध को लेकर वापस चलते हैं, अपनी शिवांगी की और अनिरुद्ध की शादी धूमधाम से करेंगे। शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई। कुछ देर तक सब बातें करते रहे और तभी शौर्य ने एकदम से शिवाय को देखकर कहा, अरे मैं भूल गया, तेरी छुई मुई तुझे फोन कर रही थी लेकिन तेरा फोन मिल ही नहीं रहा था, उसे बात कर ले। ये सुनकर शिवाय की तो जैसे हवा ही निकल गई। वो बोला, कब कर रही थी? शौर्य ने कहा, कल रात से कर रही है। शिवाय ने बच्चा सा मुंह बनाकर कहा, सोले तो अब बता रहा है, अब तो मुझे फोन पर ही खा जाएगी। इतना कहकर शिवाय ने अपना फोन निकाला और वहां से चला गया। उसके जाते ही शौर्य ने दिव्यांश को देखकर कहा, बातें हो रही है तेरी दृष्टि से। दिव्यांश ने नामे गर्दन हिलाई और अगले ही पल उसने भी अपना फोन निकाला तो उसमें दृष्टि के बहुत सारे मैसेजेस थे जो उसने खोले ही नहीं थे। दिव्यांश बोला, सोले तूने आते ही हम दोनों भाइयों की वॉट लगा दी। इतना कहकर वो भी कमरे से निकल गया और तभी वहाँ अनिरुद्ध और शिवांगी आए। शौर्य कुछ देर तक अनिरुद्ध को ही देखता रहा। अनिरुद्ध को भी शौर्य के साथ एक खिंचाव सा महसूस हो रहा था। अनिरुद्ध एक चेयर खींची और आकर शौर्य के पास बैठ गया और बोला, तो आप मेरा केस लड़ेंगे? शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपना एक हाथ अनिरुद्ध के गाल पर लगाया जो जला हुआ था। फिर वो बहुत प्यार से बोला, बेटा दर्द होता है? अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिला दी और तभी डैनी बोला, अरे मेरा शेर बेटा है, दर्द नहीं होता। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक मीठी से मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ शिवाय फोन को कान पर लगाकर इधर उधर घूम रहा था और तभी आर्यन ने फोन रिसीव करके कहा, मिल गई फुर्सत। शिवाय बोला, सॉरी जानेमन। आर्या गुस्से में बोली, शिवाय तुम एक बार वापस आ जाओ फिर तुम्हारा जानेमन मैं निकालूंगी। शिवाय आर्या को समझाते हुए बोला, अरे तुम तो नाराज हो गई, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आर्या दांत पीसते हुए बोली, जल्द आओ या देर से आओ गर्दन तो मेरे हाथ में ही रहेगी, देख लेना इस बार तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आ जाओ बस। शिवाय बोला, आ गया तो क्या करोगी? आर्या बोली, अपने घर चली जाऊंगी। शिवाय बोला, ये क्या बात हुई? आर्या ने कहा, यही बात है, जितने दिन आप मुझसे दूर रहोगे उतने ही दिन मैं भी रहूंगी। एक और बात, कौन खोल कर सुन लो, ये मत समझना कि मैं कोरी धमकी दे रही हूँ, मैं अपने घर जाऊंगी मतलब मैं जाऊंगी, और अगर गलती से मैंने अपने पापा के कान में फूंक मार दी फिर तुम मेरे पापा को जानते हो, कैसे है मेरे पापा? शिवाय खुद में बड़बड़ाया, तुमसे पहले तुम्हारे बाप को मैं ही जानता हूँ। आर्या बोली, क्या बड़बड़ा रहे हो? शिवाय ने कहा, अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पापा को तुमसे पहले मैं जानता हूँ। बाय गॉड, आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारे पापा मुझसे टकराए थे, जब पहली बार टकराए थे ना, उसी दिन लगा था कि हाँ कोई है जो शिवाय को भी टक्कर दे सकता है। आर्या बोली, बस बस मेरे पापा की ज्यादा तारीफ मत करो, क्योंकि मेरे पापा की आप कितनी भी तारीफ कर लो लेकिन मेरे पापा सुनेंगे मेरी ही, शिवाय बोला, अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी ही सुनेंगे। अच्छा वो सब छोड़ो और गुस्सा थूक दो, मैं कौन सा यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ, तुम भी जानती हो प्रॉब्लम में हो। आर्या बोली, हाँ अच्छे से जानती हूँ कि आप प्रॉब्लम में हैं, लेकिन फिर भी जितने दिन लेट आएंगे उतने ही दिन मैं अपने पापा के घर रहकर आऊंगी। शिवाय बोला, इस उम्र में ऐसी बातें अच्छी लगती हैं क्या? आर्या ने कहा, अभी कुछ दिनों पहले एक बुड्ढा मुझे बोल रहा था कि मैं बुड्ढा नहीं हुआ, अभी तो मैं जवान हूँ, तो मेरी भी उम्र नहीं हुई, अभी तो मैं भी जवान हूँ और अभी तो मैं अपने पापा के घर रूठ कर जा सकती हूँ, समझे? शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी उसके कानों में वीर की आवाज पड़ी, बाबा। वीर की आवाज सुनकर शिवाय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, हे वीर की दादी, वीर तुम्हारे पास है? वीर आर्या की गोद में ही था और उससे फोन छीने की कोशिश कर रहा था। आर्या बोली, हाँ यही है, लेकिन इसे तो फोन की लत लग गई है, जब देखो किसी का भी फोन उठा लेता है और उसमें कार्टून चला देता है। ये सुनकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, एक बात कहूँ आर्या, तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? आर्या ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, कहो क्या बात है? शिवाय बोला, अगर मेरी छुईमुई के बाद मुझे किसी से बहुत प्यार हुआ है ना, तो वो मेरा वीर है। सच कहूँ तो कभी कभी लगता है कि तुमसे ज्यादा प्यार मैं वीर से करने लगा हूँ। ये सुनकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, एक बात कहूँ वीर के दादाजी? शिवाय बोला, हाँ कहो ना। आर्या बोली, अगर मुझे भी आपके अलावा किसी और के पास सोकर सुकून मिलता है ना, तो वो मेरा वीर ही है, लेकिन है बहुत शरारती, बहुत परेशान करता है। इतना कहकर उसने जोर से वीर के गाल पर किस किया और शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवाय बोला, आराध्या आई हुई है? आर्या ने कहा, हाँ बस आज के लिए आई है, फिर चली जाएगी, क्योंकि आप तो जानते ही है, डैनी आपके पास चला गया और वंदना ठीक हालत में नहीं है, थोड़ी देर में चली जाएगी। मैंने तो रुकने के लिए कहा था, लेकिन फिर मैं समझ गई कि उसका रुकना ठीक भी नहीं है, इसीलिए मैंने ज्यादा फोर्स नहीं किया। कुछ दिनों की बात है, फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। शिवाय ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ आर्या, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। और तभी उसके कानों में फिर से वीर की आवाज पड़ी, पापा पापा। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, हे छुईमुई, मेरी बात कराओ ना मेरे पोते से। आर्या ने फोन लाउड स्पीकर पर डाला और वीर को देखकर बोली, लो कर लो अपने बाबा से बात, जब देखो बाबा बाबा, अब करो बात। वीर फोन पर हाथ मारने लगा और फिर बोला, बाबा बाबा। शिवाय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, आओ मेरे बेटे, क्या हुआ, क्या कर रहा है, दादी को परेशान कर रहा है? शिवाय की बात सुनकर वीर और आर्या दोनों ही हंसने लगे। शिवाय भी हंसते हुए बोला, क्या दादी पोते हंस क्यों रहे हो, ऐसा क्या कह दिया मैंने? आर्या बोली, आप बच्चों को खिलाते हुए कितने फनी लगते हो। शिवाय बोला, तुम्हें खिलाता हुआ तो फनी नहीं लगता। आर्या के गाल हल्के से लाल हुए और वो शिवाय को डांटते हुए बोली, बस कुछ तो शर्म करो, बुढ़ापा आ गया है। शिवाय बोला, अभी कुछ दिनों पहले तुम्हें एक बुड्ढे ने कहा था कि वो कभी बुड्ढा नहीं होगा, तो मैं तो कभी बुड्ढा नहीं होऊंगा। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतने में वीर ने फिर से कहा, पापा पापा। शिवाय भी वीर की आवाज सुनकर खुश था। फिर वो बोला, बस अब जल्दी से अपने वीर और वीर की दादी के पास आ जाऊं। आर्या बोली, हाँ जल्दी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी पनिशमेंट बढ़ा दूं और वीर को भी अपने साथ लेकर चली जाऊं। ये सुनकर शिवाय बोला, अरे अब ये ज्यादा हो जाएगा, ना तो तुम कहीं जा रही हो, ना ही मेरा वीर कहीं जा रहा है। और तभी पीछे से हर्षवर्धन की आवाज आई, शिवाय अब क्या छुईमुई से ही बातें करते रहोगे? शिवाय बोला, आर्या सीरियस सिचुएशन है, जाना पड़ेगा। आर्या बोली, हाँ जाइए और अनिरुद्ध को वापस लेकर आइएगा। इतना कहकर आर्या ने फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ दिव्यांश वीडियो कॉल पर दृष्टि से बातें कर रहा था और तभी कमरे में सरगम आई। सरगम की गोद में वासु था। वासु को देखकर दिव्यांश बोला, ओ मेरे वासु, कैसा है? वासु ने जैसे ही दिव्यांश की आवाज सुनी, वो अपनी गर्दन हिलाकर इधर उधर देखने लगा, क्योंकि उसे मोबाइल दिखाई नहीं दिया, इसीलिए वो पूरे कमरे में गर्दन घुमाकर अपने बाबा को ढूंढ रहा था। और तभी दिव्यांश बोला, यहाँ फोन में। वासु ने फोन की तरफ देखा और दिव्यांश को देखकर हंसने लगा और अपनी बाहें फैला दी, जैसे कहना चाहता हूँ कि मुझे गोदी ले लो। दिव्यांश को वासु पर बहुत प्यार आया, उसने दूर से ही किस करते हुए कहा, हाँ बस जल्दी आ जाऊंगा, फिर दादा पोते सब मस्ती करेंगे, शिवाय और वीर से ज्यादा मस्ती मैं और तुम करेंगे। वासु खुश हो गया और अपने दोनों हाथ हवा में हिलाकर इशारा करने लगा कि मुझे गोदी ले लो। ये नजारा देखकर सरगम और दृष्टि दोनों ही हंसने लगे। दृष्टि ने अपनी बाहें फैलाई और वासु दृष्टि की गोद में आ गया। दृष्टि उसे लेकर बेड पर बैठ गई और फोन दिखाते हुए बोली, ये देखो यहाँ पर है बाबा, लेकिन वो तुम्हें गोदी नहीं ले सकते। सासू ने मुंह बना लिया। वो रोने ही वाला था कि दिव्यांश बोला, बस बस बस, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, बाबा आ जाएंगे, फिर बाबा के साथ खेली खेली। ये सुनकर वासु थोड़ा सा मुस्कुराया। कुछ देर तक दिव्यांश ऐसे ही अपनी फैमिली से प्यार से बात करता रहा। फिर उसने सरगम को देखकर कहा, देव कहाँ है? सरगम बोली, ऑफिस में है, आप चले गए इसलिए उन पर वर्कलोड थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। वैसे तो युब भी ऑफिस जा रहा है, फिर भी थोड़ा लेट आते हैं। दिव्यांश बोला, हाँ जब से तुमसे शादी हुई है तब से वो कुछ ज्यादा ही जिम्मेदार हो गया। सरगम के चेहरे पर मीठी से मुस्कुराहट आ गई और फिर दिव्यांश ने दृष्टि से कहा, अच्छा अब मैं रखता हूँ। दृष्टि बोली, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और प्लीज दर्द की दवाई टाइम से ले लेना। दिव्यांश बोला, शिवाय है ना, वो एक भी टाइम की दवाई स्किप नहीं करने देता। तुम तो क्या मेरे पीछे पड़ती हो जो वो पड़ता है। कल रात को दवाई लेने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन उसने जबरदस्ती खिला दी। दृष्टि बोली, तभी तो जब आप शिवाय भैया के साथ होते हो तो टेंशन थोड़ी कम होती है। खैर ये बताओ आप लोग कब आओगे? दिव्यांश बोला, बस अनिरुद्ध को केस से बाइज्जत बरी करा लें, उसके बाद उसे लेकर आ जाएंगे। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, बच्चों का ध्यान रखो, अब मैं फोन रखता हूँ। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिलाई। दिव्यांश ने वासु को देखकर कहा, बाय वासु। वासु ने भी अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से बाय कर दिया और फिर दिव्यांश ने फोन कट कर दिया। क्या रघुवंशी ब्रदर्स अनिरुद्ध को वापस लाने में कामयाब होंगे?